أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأنبياء دا نأتا يم آيات سخشرو برأتن يم آيات بني ختمس ربته ده ما قبل سره غدی چې د انبیا علیهم السلام د قصو سلسله ولړی روانه ده چې دا یو څو نبیان رسولان په نمونه کې الله ذکر کوي چې دغه نور انسانان هم نبیان تیر شوي دي. یوازې محمد علیه السلام نه دی په انسانانو کې نبی چې ته وایه چې انسان وګوره نبی و خو دا ګرد انسانان او بل د هغو دعوت یې ذکر کوي چې دعوت یې د توحید دپاره و. د ابراهیم علیه السلام د خبیخي په تفصیل ذکر کوي چې حتی پر توحید هغه د اورته وغورځول شي. د دانورو دعا یې ذکر کړه چې دعا چې کول لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا د اوس په هغه سلسله کې د زکریا علیه السلام دعا ذکر کوي چې ګورې زکریا علیه السلام اولاد نه درلود نو برای و الله ته دعا وکړه چې الله پاکه ما ته اولاد راکړه. پر زیارتو نه دی ګرځېدلی چې هلته زنګوی وي درې ټالونه درې چې بره ما ته الله پاکه زوی راکړه. خو دغه طریقه ده د نبیانو که چیرې دغه کار کېدلی د زوی دپاره چې هغه چمونه کوي نو خدا نبی وي او نبی به دا کار کړی وای چې خدای پاکه چې زوی نه غوښتی د یو بل چا څخه یې غوښتلی. دغه نمونه دلته پیښیي چې ګوره هم په قول کې د انبیا موحدین وه قولا لا اله الا ویله هم په عمل کې موحدین وه او هم دغه انسانان و رسولان و نو په داسې سلسله کې د زکریا علی السلام و ذکر کوي. د شپ پر مای ترجمه یې دسی ده و زکریا او ته ذکر ک ای محمد زکریا علی السلام و داخل ګتوریات کوته دغه خو نه بدی یز هغه وخت ګتوریات ک نه دا چې د نه دا وکړه نارای وکړل و رب هو خپل رب و خپل رب کې نه ریکړه ګوره نارای بل چاته نه د کړي دس نارای وکړه ولربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. دعاء دخل ربي از ما رب لا تذرت مبرجني ما فردا يواز تاك تاك دا ما نچز اولاد ونه لرب پر تاك تو زوج جوړه تو کی تما تنها مبرج وانت اوت خير الوارثين ته خير ی در طول میراث خورو در طول میراث ورون کو ته اصلي ش میراث ورون کای وز د دې قصه داسې ده چې حضرت زکریا علیه السلام د سلو کالو پزینو روایت کې سلو شل نقل سی کوروالای د نن یې وکالو تر دغه وخت پوري د اولاد نو زیږول الله پاک اولاد نو ورکړ تر دغه وخت نو انسان چې د سلو کالو څخه خبره مشتسلې دی د شپې تو کارو د ولاړو نه په دغه وخت کې برای ورچونو مرګ خورایزي چې مرګ راسه زمړ سم دغه زما کار چې دی چې دا کم د دعوت کار دی دا به نو څوک په مخه واخلي دا به څوک نو نو کې نو مې دی ورته ودرېدل نو یې الله تعالی ته دغه درخواست پیش کړي چې نو ته ما داسې یک تنها مه پرېږده چې زه مړ سم دا زما کار نو باره کریاب شي زما په کورنۍ کې بل څوک ونه کړي کنه د الله د دین کار په خلکو نه کریابېږي چې هر څه خلک مړه کېږي الله بیا وختي لا نور خلک ورته جوړ کړي وجې ته خو زموږ په کور کې مانه زما په کورنۍ کې زما جانشینه کمه دی چې پاتې شي نو په دغه یې درخواست وکړي چې یو وارث رالره راکه بې وارثه مې مه پرېږده پسې داسې چې دا خبره داسې په ځین کې سړي ته ورځي چې یعنې دا وارث چې نو راسې بار نو ستا کارګر سره سم سو دا نو در بده پاره ستا وارث دي ادب یې وفرمای چې الله پاک اصلي وارث خو ته یې چې ما ته وارث راکې خو هغه هم لکه ما غونې د دنیا څخه بله ورځې رخصت کېږي چې هغه ته بل وارث پسې ورکړي چې زما لمسی سي خو هغه هم بیا رخصت کېږي چې کړوسۍ مې په داسې خو هم رخصت کېږي په دې زه پوه یم عقیده مې دا ده چې د ګرد جهان اخري وارث دی نه چاو چا لیکلي الله وارث الله د ګرد دنیا وارث دی د ټولو څه اروپا کېږي یوازې به دی پاتې شي یعنې عقیده مې هغه رقم ده خو بیا هم دا ظاهره پر دې دنیا باندې چې دا زما کار بدرګه کې وي کې د دغه کار دپاره مې وه اولاد ته معنه زما غوښتنه ده عوامې ورته کېږي بېرته به ترجمې ته غوږ ونیسي وزکریا او زکریا علیه السلام یاد که ای محمد و خلقو کی ور ذکر که ایز اغا وقتی ور یاد که نا دا چه دنی دا وکر نارای وکر دا دعا پر اکم رب هو و رب تا دده دسی ور پا دعا که ول ربی ایز ما رب لا تذرتم بپریردنی ما پردن یک تنها بلا وارس چه وارس چه زنه لرم نمانا زویرا لرارا و انت او تخو اصلی خیر الوارثین اغا بهترین دا وارثین خودتای اصلی خو داسی وارث چی پناه گر سران نلرین اغا وارث خودتای ما تا چیزا وارث غوارم اگر چی پناه قبلی خو بیام دیو چو مرد پار باغز ما کار و ما خواخلی ادعوت بود فستا جبنا اللہ وی نومش قبل ون وکر لهو دا پار داده دا دعا داده لهو یعنی د دعا د د دعا د پر لی دعای فاستجبنا مش قبلونه وکړه لهو د پاره د اغه د دعا مقبول کړه نو څنګه مقبول کړه و وهبنا لهو یحیا و وهبنا مش وبخشی لهو د نر یحیا یحیا علی صلوات و سلام ور لره ورکی و اصلحنا له زوجه چې علاوه مش ته یحیا ور لره ورکی نو دا سوال راپورته کیږي چې نو خوش زی تر ننی وکلو پوری اولاد نو زیږوري مش وجته چې وچه وایو عربی کې عقیمه ورته وایو نو دغه چې وچه ونو دې ته اولاد څنګه ور ورکی بر شزه وکړه علاوه و اصلحنا له زوجه نو خو کارګر د خارق العاده روان شو خارق العاده د دې سلو کارو دې در وسنه دې سوی نو خدایم غوچو نو خدوم ادي اولاد نه دې زیږوري او دا شذ چې نه دی زیږولی هغه هم خوچه ده نو د دوه چوالی نه مال میږي چې د کی صلاحیت وو په کوروالا کې نو دلته ظاهر خدا غسته نو چې د در سلو کالو نه دی زیږول نو دی بون وچو نو خو بل شز نه درلود دا شز و هغه وچه و دیغه په بارک الله دغه فرمای او اصلحنا واصلحنا مجر اصلاح کړه له لهو د د پار زوجه کوروالا د معنا د وچوالی څخه مواړه ول وجه ته صلاحیت اولاد زیږول هم پکې ورکو شی مو شوی اغه دا کورولاتمو دا اولاد زیږول صلاحیت ولر ورکینو واصلحنا او مش صالح کړ اصلاح مکرله معنا دا اولاد فارم وړ وګرځو لهو د د فار زوجه کورولات ده نو یحیی علی صلوات و سلام الله ولر ورکی تر دې ځای پورې چې دا بیان ذکر سول د ګرد په باره کې اعلی په خاتمه کې دیس وی انهم بشک دغه ټول مذکورین په دې صورت کې د انبیا په صورت کې کانو دی و یسارعون دی ټول چابکی کول فل خیرات په شو کارو دغه نبیان چې د عدالت سلسله ذکر سو د آدم علی السلام سره مثلا را واخره په موسی علی السلام راځه دغه سلسله چې دلته ذکر شوی ده دا ټول چې په خیرات او معنا په شو کارو کې خیرات او ارش کار ته وایي د ثواب کار ته په دغه کې دی مسارعه او چابکی کول یو پر بل باندې دغه تلوار انهم د هم زمیر او ټول مذکورین انبیا او تراجیس بشک دی ټول کانو و یسارعون دی چابکی کول فی الخیرات پر شو شو کارو و یدعوننا رغبا و رهبا و یدعون او دیرا بللو نامر د الله را بلل د دې چې عبادت ورته کینو او يدعون دې عبادت کا ونا و مشت رغبا د جهته څخه د رغبت و رهبا او د جهته څخه د بیر پر دغه ترجمه چې اسما وکړه رغبا و رهبا د جهته څخه د رغبت او د بیر د نو دې مفعول اجله اسم ولا قارب او که دې سوا چې رغبا په حال کې د رغبت و رهبا په حال کې د چا د بیر نو بر به حال شې ځینې نو د هغه دغه څخه د ويدعون د زمير څخه نو ويدعون دې بللو ناموش عبادت را تکاو رغبا د جهته څخه د رغبت رغبت و یوشته میلان و یوشته ورکه دل چې تم ورته لري نو دې رغبا د جهته د رغبت پر رحمت کې زموش چلاو ازما و رحمت ته رغبت تر لودی میلان یا در لودی نظم رحمت په چی شرا کا شاو و زانت په عبادت سره دی چې د عبادت کاوه د سجعته کاوه د رغبت ته جاده یا په حال کې د رغبت چې منا تم ازما و رحمت ته جره و رهبا رهب بیا بیر ته ویل کیج نی دا چې دا مجاهدین دی وس پرګه خرګو په د عربي خبرو کې ارهابیون بولم دا خلق بیری دا جهاد باندې د ارهاب نوم یې شې دی یا په فارسی باندې دهشت جوړته وای نو رهبان د جهت څخه د بیرې د دوی د عبادت کاو د څخه چې رچ ما د عذاب بیرېدل چې نه باید د الله عذاب را باندې رانسی وسم چې خلق عبادت کې په دغه دوه هدف یې کوي د دغه دوه خاطر یې کوي یوه د الله پر رحمتو کې رغبت یې هغه ځان ته کشي برای شو معامله به په آخرت را سره وکړي د رحمت معامله د دوزخ به مو وسه بل د جهت د بیرې د الله د عذاب د دوزخ د دغه څخه بیریږي نو دغه دوه شیان په انسان کې انسان عبادت ته هڅي نو دې چې د الله دعوت کاو الله یې را بلی عبادت کاو دغه دوه شیان په حال کې د رغبت او د میلان د دې و رحمت ته په حال کې د بیرې د دې د الله د عذاب یا دې د عبادت کاو د جهت څخه د رغبت ته چې رغبت درلودې د الله تعالی و رحمت او د جهت څخه د رغبت او د بیرې چې بیرې د الله د عذاب درلودل دغه ټول نو د دې په باره کې الله دغه شی دی ورلر ورکړ چې دغه ټول نبی ان چې ودی مسرعه په خیرات کې کول او عبادت کې د الله تعالی کاو ګوره دغه دی و يدعوننا ويدعون دي طول عبادتك ونزمر نتبع ولي بتسر تتيه ګوره پلاخه شخصي یو نبی یاد کی په ګرد کې بیا مجموعه ذکر کړي چې دا ګرد د الله عبادت کوي د بل چا دای نه کوي نو دا و د مکه او مشرکانو ته دا خبره ښکاره سورته و ځله ول سوله چې دا دغه نبیانو طریقه د بتانو عبادت نه و د الله عبادت و ته غلط و بت جوړېدل ځنی اوړي امنه یا قبر ته جوړېدل ځنی اوړي امنه خو دا غد نبیانو سلسله و پردان پردان هم ذکر سو په ويدعون نه کې مجموعه ګرد هم ذکر کړل فسيالوي وكانوا لنا خاشعين وكانوا دي ودغ قرد النبي عن شدا ذكر لنا زمر دفار خاشعين عاجزيك وانك وخشوع وعاجزي توي طول الله ويز ماذا فار عاجزيك وانك بل شاتا عاجزي نور ورشبتك ولا رواري بل كواري عجزي ما توزجي طول دای د زکریا علی صلوات و سلام یو مختصری یاداشت پیش کی او پزی من کې ګردنه بیان مر سره ذکر کړی چې دا ټول چې ودا لا عبادت وکاو فسیال افاق وای ولتی او هغه شزه ورته ذکر کو دیت ولتی او هغه شزه ذکر کو دا مشرکان ته ذکر ک کما شزه احسنت چې دې حفاظت کړی وو ساتنه کړی او فرجها د عورت دجه فرج عورت ته ویل کیږي د شزه نو دلته د ادب په خاطر په ناموس ترجمه کړی خپل ناموس ناموس دی انسان د انسان هغه شی دی چې غیرت پکې وي نو د خپل ناموس شو د هغه حفاظت کړی وو نه په نکاح او نه په صفاح په هیڅ طریقه د خپل ناموس نو استعمال کړی کله چې په خبره تاسو پوهیږئ په نکاح باندې مثلا یو شزه ده د یو سړي سره نکاح وتړي نو دا د خپل ناموس د شزه د خپل پرځ د خپل خاوند سره پروا کوي استعمال کوي یو شزه که خدای نه کرده خاوند نه لري په زنا د پردي سړي سره په یارانه باندې د خپل عورت استعمالي نو دا دواړه خدای عورت استعمال لري شوی خو یو پروا ده بل په ناروا ده دغه شزه چې دا اوس د تعالی پاک و نبی علی سم تو کې ذکر کې دې د خپل ناموس حفاظت کړو نه پروا استعمال کړو نه په ناروا نه میړه درلودي خاوند نه درلودي او نه ته چا سره یارانه پټه درلودي دا دواړه نه مګر الله اولاد لره ورکه چې دا نو د حضرت عیسی علی السلام مور بيبي مریم یادې نو والتي او هغه شزه ورته ذکر که احسنت چې دې حفاظت کړی و ساتنه کړی او فرجها د ناموس خپل نو چې کړی و برڅه پیښه شو فنفخنا نو موږ پکړل فيها فجيك يعني فغريوان كده دي من روحنا ده روح السخزمر ده دي نفخ نسبته على پاك وزانتو كي چالا وي ما پخشي كي پوكر كني خو جبرائيل ورترا واسطه خو سورة مريم كده آغا خبره كي رسي وي ده بتبسير التا مجوه وي جبرائيل ورترا لي چاغا ده غسل خواته ده آخواته تلالي اللي تبارا فغريوان كي التا وي پوكر ده دي نو ده نسبته ده زانتو كي التا وي ملك ده كريدي ده آغا واجه ده ده چه مباشرتان خدا کار جبرائیل وگی مگه خب پا امر دا علاو که جبرائیل بولی شزیت ولی نور تیش پا گریوان که ور پکی وجیت بل وقت ولی نر تیش پا گریوان که ور پکی خدا علا امر پر داغر چیم سوی و وجیش شزیت سوی و رده ور لر رالی لکه وست چه دا مثال پا تور دا یو پاچا پا پاچه ایک پارزی که دا عمران خان پا پاچه ایک پا دی ملک آباتی راله برون خلق وای یار عمران خان که نور څه نه جکړي څړکان خښه سم برابر جوړ د مثال زما زی درته وایم نو د جوړي بیل چا یو به پلاس کی خدای نه کی خدای د امر مازی پکشي کی نور څه مزدوران جوړي نو دلته دا غره کم د چا الله عز وجل د ګرد جهان پادشاه دی الله چې کوم امر وکړي موږ الله تعالی دا کار وکړي کني دا خپل خچا او دا خو جبرئیل وکړ فنفخنا نو مش په کل وکړه فيها پدیک یا پدا شزه که یعنی پدا گریوان که دیگه چی بلزه مالش که خیر سوی ده خبر من روحی نا در روح سخزمش در روح سخزمش روح پا خپل زن که داغ پا کل داغ چی مانا داغ پا امر سرزمش بونه و جعلنا او مش بگرز و لها دا خپل و ابنها او زوی دیگه مانا برا خونجیت علا زویر لرور که دا دوارم بگرز و لآیتن یو غط نشانه یو لوی دلیل دا قدرت الله للعالمین دا پار دا طول جهانیان په جهان کې کوم څوک وسیږي کوم مخلوقات د کور د ګردو لپاره د الله د قدرت یو علامه است امدا امزي ولی په ځکه خه هم هغه نابلګي پیښوي چې ما ځې پیدا سو د مور به خبرې کولې او دا رقم خبرې کولې چې ډېر په خې خبرې لکه د څلويشت کالو سړی چې عقل مونږ خبرې کوم دا مخکې په تفصیل کې راځي او کنه نو خپل حضرت عیسی علی السلام هم د الله یو غټه نقشه ده د پاره د قدرت الله چې الله کښنه هم غایې ولې چې خبرې پوهږي د مور چې د هغه هم د جهان د پاره یو غټه نقشه ده د قدرت الله چې الله چې وغواړي بیا پلار هم بیا خاوند هم ښځې ته اولاد ورکولی شي بیا پلار زوی زېږولی شي په ښځه باندې نو الله پاکوي دا دواړه زما د قدرت غټې علامې دي په دې جهان کې نو وجعلنا موږ وګرځول ها دغه ښځه چې دا د عیسی مور ده و ابنها او زوی مبارک دی چې حضرت عیسی علیه السلام دی آیتن لوی دلیل د قدرت الله للعالمین د ټولو جهانیانو مخلوقاتو دپاره چې په دې جهان کې اوسیږي تر دغه ځایه پورې د دې نبیانو ذکر وسو او دغه بیبي مریم په دا پای کې د خپل زوی په خاطر چې زوی حضرت عیسی علیه السلام هغه موږ کې ذکر سو دا چې خلاص ول اوس نو په پای کې الله د دې ګرد خلاص ذکر کوي د دې ګرد خلاص ذکر کوي خلاص څنګه وای معنی هغه د ټولو خاکا ذکر کوي ان هذه امتکم امه واحده ان بشک هذه دغه طریقه چې دغه د نبیانو چې دا اوس ذکر سو چې د الله پاک د توحید د وحدانیت دغه چې د امتکم دغه ملت طریقه دسته امت چې دی اصلا و هغه ډلې ته ویل کیږي چې پرې وش سره راټول شي پالټي په خبره پوهیږي نه دا پالټیان یو په دا شارو کې ستا دلته دوی نو ځان ته یو منشور جوړ کړي بس اول نمبر دوم دریم دا منشور ګردمونو و بالا دی دې ته د مثال په تور پالټي کې پارک شته چا به دا منشور د قرآن جوړ کړي چا د خپله شعبته جوړ کړي چې دغه غوښتنه لرم بل دا لرم بل دا لرم پر دغه سره متحد نو اره هغه ډله چې پر یو مفکوره سره راغونډ شي و دغه ته امت به راویل کیږي نو دغه د نبیانو ډله چې اوس تیره شوه دغه د وحدانیت خبره چې دوی کول الله وایي دغه چې دوی اوس دغه ډله یې نه کړی یا د دوی طریقې ته یې د امت نوم وکاروه نو امت فاسده ډلې ته ویل کېدل وروسته یې کرار مسامحتا اطلاق پر هغه شي هم کېږي چې دوی پر راټول وي کېدای شي په خبره پوه شي مثلا د ټول نبیان پر کومه خبره متفق دي چې لا اله الا الله د الله سما سي او بل معبود بر حق نسه د ټولو نبیانو نو اوس لکه دا نبیانو ته چې په خپل امت ویل کیږي و دې خبرې ته چې لا اله الا الله وجدتم امت مجازان ویل کیږي دلته امت په معنا سره د ملت دی په معنا سره د دغه عقیدې دی په معنا د هغه جماعت د هغه خلکو نه دی چې په دا یوه خبره راټول سوي کېدای شي په خبره زما پوهېدلی یاست نو امت په دوه معنایې کاریږي ګایګای په خپله دا ډله مراد شي ګایګای د دې ډلې منشور هغه هدف ته و دغه ته وکارول شي دلته د منشور دغه طریقې و ملت معنا دي ان به شک هذه دغه مذکور طریقه چې د چا و د جنبیانو دغه چې د امت کوم ملت ستسي دي طریقه او جنس ستسي دي څنګه جن دي امتن واحدتن په داس حال کې چې دا طریقه ده واحدتن یوه په دې کې ابتراق نسته په دې کې تفرق نسته یوه نبی د بل نبی سره په دغه د توحید په سلسله کې مخالفت نه دی کړی د آدم علیه السلام سره حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې یوه نبی دغه خبره نه ده کړې چې یا د الله تعالی سره یا په ذات کې شریک سره یا په صفات کې مخالفت یې کړی یو فروعي مسلې دي چې د یوه دپاره د مثال په تور روژه میاشت ده بل دپاره شپږ میاشت کېده نو هغه فروعي اختلافات خود سره لري فروعي اختلافات د یوه کالي چې مردار شي په یوه امت کې په پریولو باندې پاکیږي ابل دا چې مردار شي هغه چې حکم سخت کېږي دی بر هغه چې کوي پریولنه بریله نه حساب خبر بینو کوم بړ پیدا کې به پنا غوښته خدای زحمت دی نو دا دغه قسمه څخه دا یو د پاره دغه ستو بس کیږي ته بل امه ته پاره بیا ته بدا و چې برابر پلانې اندام دي کاټ بار نو ستاسو بس کیږي یا جلاس کاټ کوي یا دغه ته کاټ کوي دا غوښ ته دې قسمه څخه سخت دي د توبې د پاره سخت شرایط نو دلته چې الله پاک امه تر واحده تن چې دا یو امه ته یو ملت افتراق نه لري عقیده یا د عقیدې پر بنیاد باندې څه ادیان دي مختلف نه دي سر د آسماني ادیان کته ونه موږ عیسیان اوس ولې سره مخالف یو موږ عیسیان خو په عقیده کې سره مخالف شو زموږ هغه اصلي عقیده چې انجیل یې شته ودی ته دی هغه عمل کوي خو په انجیل کې ذکر شوی چې محمد علی السلام په اخره زمانه کې نبی دی نو اوس دی منی نو خو هغه دی افتراق خو دا وکي دا خو تصنعي افتراق دی خپل انجیل او قران په عقیده کې افتراق نه سره لري انجیل هم د الله وحدانیت ثابتي قران هم ثابت خپل محمد علی السلام او عیسی علی السلام په عقیده کې افتراق نه سره لري چې کوم عقیده د عیسی او هغه کوم عقیده د محمد علی السلام هم ده چې کوم د محمد علی السلام هغه هغه ده د ټول انبیا او دین یو دین پر امته واحده تن به څوک دا اختلاف نه کوي چې نو ولې د دې روزه څونه وزمو روزه څونه د دې لپاره کوم احکام وزمو د لپاره هغه پر عاتقي تاج امتي واحده الا اول اذا دع عقدك اول شو عقدك قد يو تسرنو اغم دا نبيانو چ عقد را وريده ورستك خلق اختلافك شرا وري دا خد خلق دي نو الا فك قد هذه وجه طريقه ته اشاره وك جه خلق ته اشاره کو طريقه ته ان بشك هذه دا طريقه چ دا نبيانو کول دا عقيده امتكم دا ملت جنس تسدي امه واحده يوم ملت فدي كي افتراق اختلاف نس دا عقيده پر بنياد شنو ذا خيو ملت شو توحيد وانا ربكم وانا زربكم رب ستاسي مالا فاك وي زستيسي خالق ومالك ومتصرف يم فاعبدون نتسي تقل ما تعبادات وكي بكانو تمكو قبرو تمكو ما نادا الله سما سوا دا بل شافر نامو بعبادات نكوي وانا او خاص زربكم رب ستاسي يم فاعبدون نتسي عبادات مالا روكي نوست دا داغ خبرو سرا سرا چدا ذكر شوية چې د ټولو نبیانو دغه یو ملت دغه یو عقیده یو د ټولو نبیانو او الله پاک دا مفتل چې زه هم ستاسو یو رب بل رب نه لري زما عبادت وکي د دې تقاضا خو دغه ونو چې د انسانان ګرد پر یو پلیټ فارم جمع وای پر دا یو طریقه را جمع ګرد به دغه شان سره روانو په اتفاق دغه عقیده به وای نو مناسب خو دغه و مګر دې څه وکړه الله وي وتقطعوا وتقطعوا دي سره پریکي ټکر ټکر کي امرهم دغه خپل امر جن بينهم په منس کې دي دي د اصل کې چې چورته ونه چې چکلي چکلي کي کله اسمه خبره پوسوي الله پاک موږ ته یو ملت را کړو د توحید مګر خلګو څه وکړل وتقطعوا وتقطعوا دي پری پریکي چې شي امرهم امر ده دي د امر سمرات هغه جن د دوی دی دغه د توحید عقیده ده دا امر یې پریکي ټوټه ټوټه یې کې بینهم په خپل منځ کې کته ونو چې دوی دونه غټ جنایت وکړي چې د آدم علیه السلام ستر محمد علیه السلام پر الله دغه یوه طریقه یې شوه ته د توحید طریقه ده او دوی پری پریکي چا ځانته بوتان خدایان کړ چا قبرونه خدایان کړ چا ځانته سوري په عبادت باندې ونیول چا لمر چا سپوږمۍ چا بل ستوري چا بل ستوري پر مختلفو لارو سره ولاړ دغه نو دا د غسپاتیج علاوه کل الینا راجعون کل دغه ټول چې دغه کار یې کړی دی چې دا جن ټکور ټکور چې کچ کا کوي الینا و مشت راجعون را ګرځي دوی چې ګرد به مشت راسي اری او ته خپل عمل مطابق سزا به الله پاک لره ورکي معنا په جن کې نخره جوړول په جن کې دغه فرقې فرقې جوړول د اخرا غ عظیم خیانت دی نو دا ټول الله پاک الینا و مشت راجعون را ګرځي دوی چې د څه لپاره د پاره د سزا د عمل د دوی چې سزا باندې ورسول سي فمن يعمل من الصالحات فمن فسنو هر غصو يعمل چه ده عمل وكي من الصالحات ده شوشو كارو سخ وهو مؤمنون وهو پا داس حال كي چه هو ده مؤمنون و مؤمن ده غايات بمبيا بامي چه سره ده دنیا ده شکارو نگرده وكي چه التي پا ايمان و پا عقده كي رخنا و ضرار اعتبار نلري ولعلى صالحات سركم توري كشي وهو مؤمن اكثر وقت پر خلق باندې دغه بس پر سړي بارا زړه پر لږ د خورکی وسته بل چې ویږه هغه کوپریات وای دلته بیا بل غړی منځونه کې نپلونم کې ورګه تسبیح مرتخی لاسه د سنی وای درته اړي دغه چچ نیک اعمال خود دې بنیاد چې شې دی الته ایمان دی چې ایمان نسور سره خو ایمان کې امنت بلا چې کوم شی نه پرغه بد دعاک چې دای پرغه بدې پویج بارنه دغه چې جلا او تعالی بدلا او ورل روکی جنات ورل روکی چې ایمان نه خدا کو پر امه دې شش کارونه نه کوي خو یو ځای دی پول جوړ کی خلکو تاسو په تال جوړ کی بجلی ورته جوړ کی نور خدمات کو دا اعمال صالحه دي او دا صالحه دي چې متعدد ګټه بل تر رسیدي د برته زینځي د غزا څخه مګر خدای وو اجدن کدر پښنه وګره ورسی چې دای دې د ځخه څخه خلاص کی دای دې جنت ول وی جوړ خو ایمان نهسته نو دغه قاعده کښې شول په من هر هغه څو یعمل چې دای عمل وکي من الصالحات د شو شو کارو څخه او هو مؤمنون و په داس حال کې چې هو دینو مؤمنون ایمان درلودونکو یې ایمان لري فلا کفران لسعیه فلا کفران نو هیڅ ناشکری نسته لسعیه و کوشش ته ده فلا کفران هیڅ ناشکری نسته لسعیه کوشش لره ده د الله تعالی د قبلونه او نه قبلونه د دې څخه تعبیر په شکر او په کفران باندې سوی دی معنا چې الله تعالی د یو چا عمل قبلی الله دې چې فإن الله شاکر علیم الله پاک شاکر دی شاکر څه معنا چې بنده ښه کار وکړي بدله یې ورنه وکړي داسې نه دی چې الله لاس پر نام ورته دلیل شکر ادا کړي هغه رقم نه یادی شاکر معنا د اعمالو قبلونکي د اعمالو جزا ورکونکي نو الله شاکر دی د خلکو د اعمالو بدله ورکړي ښه چ الله تعالی چې دی د چا د عمل بدلانو کې برای نو دغه سری عمل چې دا ایمان نه لري نه کوم عمل کې الله تعالی دغه کفران کې معنا څه نشکری معنا عمل بدلای نه ورلرو کې دلته الله وی چې ایمان لري نه کوم عمل کې نو کفران نه ست نشکری نه ست څه معنا یې سزا او هغه ثواب چې دی هغه زور لرو کو ومنو فمن هر هغه څوک یې عمل چې عمل وکړي من الصالحات د شو شو کارو څه وو په داس حال کې چې هو دین مؤمنون مؤمن وي فلا کفران هیڅ ناشکری نسته معنا هیڅ ترک نسته لسعیه کوشش لره ده یعنی ثواب لره د سعی ده هغه د سعی د کوشش ثواب الله پاک یې زنه ضایع کوم خامخا او لرو کوم کته دا دونه انسانان دا ګرد مؤمنان چې دا عمل کوي دا به نو بیا سره ګډوډي دا حسابونه به څنګه کیږي الله وی و انا له کاتبون و انا بشک مر له د پاره دغه سړی کاتبون لیکونکی یو نو د د د پاره موږ لیکل کوو د هر یوه د پاره هغه کرام کاتبین ورسره د اعمال لیکي یوه ذره ولا که دغه سکې رسیا د خطا په کښې کې واقع سي بالکل دی بېغامه اوسي دی د ښه اعمال د ایمانه سره وکړي الله دغه د ګارنټي ورکړه چې ستا عمل نه ضایع کېږي ستا د عمل نه شکري نه کېږي بلکې شکر یې کېږي زه معنا بدله یې درکول کېږي تا ته نو او موږ لیکو و انا بېشکه موږ له هغه لره کاتبون موږ لیکونکي یو د د د پاره د د د اعمال فسي الله فاك فرماي وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون زيجي بداوي چه سيدي الله تعالى جي مشتد مثال بطور عذاب جي وسرى لرراكي هلاك ورا بانج راسي نو بيا چه دي پا اخرت ما دو رخت اچه پا اخرت بيا چه رزد ده پا لاس ورزمزن رازم اخرت الله ويدا پر گردو حرام ده چه دي بنا رازي ده سي برازي لكرا غلي دسی برازی ولې لکرا غلی پر بلت لای نسی وحرام حرام دی علا قریه تن پر اغه کلی اهلکنا چې موږ هلاک کړی وی هدا یا اوس په عذاب هلا یا په ورځ د قیامت د اسرافیل په شپې لی هلاک چې هلاک سول دا حرام ده چې انهم به شک دی بنو لا یرجعون برت رجوع نو کی راګرځي بنه و ما ته خما خبر راګرځي سو خلاص دی نسی د چرالی جنو څه چل کیږي برا بنه کان ته نه ک بدلا ورکول سي بدن ته بعد بدلا ورکول سي دا بدن به دغه خبر ځان ته نه چې ما بیا سوکرا وځي زه چې مرسم لاړم بالایم بیا د کومې خوا راځم الله وایي دا حرامه ده پر ده چې دی به نه راځي بلکې پر ده واجبه ده چې راځي به خامخا وحرام حرامه ده على قريه پر هغه کلي باندې اهلکنا چې موږ هلاک کړي وي هدا معنا اهل د دې کلي چې انهم نو دوی به لا یرجعون موږ ته رجوع نه کوي بلکې خامخا به رجوع راته کوي نو تر دغه ځایه پورې دغه مضمون چې په مخه راخسته سوي و د انبیاو د قصو هغې هغه تر ډېره حده پورې ادي پرس وویل سو چې د دغو نبیانو کار هم دغه و چې دا عبادت ته الله عز وجل حق دی خاص یوازې د بوتانو د نورو غیر الله د هغه عبادت حرام دی هیڅ نبي نه خپله کړي دي نه بل ته امر کړي دي حتی چې خپله دعا بیې کوله د دا څو نبیانو دعا ده د ذکر سوله د دغو ګور ټول دعام خاص الله سو بل چا چا نه کړي نو الله عز وجل د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام پر سنت موږ برابر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.